сустрэчная. Хто гэты стары, што спрабуе разлічыцца за віно старадаўнімі манетамі са сцёртымі профілямі? Хто гэтая жанчына, што чытае ў метро ліст, напісаны маім почеркам? Хто гэтае дзіця, што бесклапотна напівае імёны маёй каханай, вядомая толькі ёй і мне?